szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko Plastramoc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 15 października, minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawia Agnieszka Drozd. W warszawskiej prokuraturze trwa przesłuchanie Marcina Romanowskiego. Kontrolerzy NIK-u weszli do Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Sprawa ma związek z wydatkowaniem środków z budżetu państwa. Od dziś kobiety w ciąży mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko krztuścowi. Od godziny w prokuraturze krajowej trwa przesłuchanie Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości ma usłyszeć 11 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Według posła PiS-u działania śledczych są motywowane politycznie. Przed budynkiem prokuratury krajowej jest Bartosz Bielecki. Bartku, powiedz, jaką linię obrony przyjął Romanowski? Dzień dobry. Zasłanianie się immunitetem i oskarżenia w stronę prokuratury. Przed wejściem na przesłuchanie Marcin Romanowski stwierdził, że to, co robią śledczy, jest według niego złamaniem prawa. Jedno można powiedzieć na pewno to, że te działania, które teraz próbuje prokuratura dokonywać, z całą pewnością są bezprawne. Romanowski twierdzi też, że wciąż chroni go immunitet poselski, bo wniosek o jego uchylenie został złożony przez Dariusza Korneluka, który według niego nie jest prokuratorem krajowym. Z kolei obrońca posła PiS, Bartosz Lewandowski, liczy, że jego klient po przesłuchaniu pozostanie na wolności. Miejmy nadzieję i tutaj liczę na to, że prokuratura poszanuje artykuł 248 Kodeksu Postępowania Karnego i pan poseł nie zostanie zatrzymany, dlatego że nie ma jakichkolwiek podstaw do tego, żeby takie czynności były przeprowadzone w dzisiejszym. W lipcu prokuratura już raz zatrzymała Marcina Romanowskiego, ale sąd nie zgodził się na jego areszt ze względu na immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Ten został uchylony na początku października, a dziś prokuratura ponownie chce przedstawić zarzuty byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. I tyle. Bartosz Bielecki. Dziękujemy, Bartku, za relację. NIK rozpoczęła kontrolę w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zakresem kontroli są wszystkie umowy, które były realizowane w PKOL, a były finansowane ze środków publicznych, powiedział pap Marcin Mariański, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli. Według założeń kontrola potrwa do końca lutego, a sprawa ma związek m.in. z wydatkowaniem środków z budżetu państwa oraz doniesieniami, które pojawiły się po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Mija miesiąc po powodzi. W Nysie stopniowo wraca do życia tamtejszy szpital. 15 września woda wdarła się do budynku i trzeba było ewakuować ponad 100 pacjentów. Po miesiącu, jak mówi Polskiemu Radiu dyrektor placówki Artur Kamiński, pacjenci będą mogli wrócić na oddziały. Chcemy ruszyć z oddziałami szpitalnymi, żeby przyjmować planowo i ostro dyżurowo na SOR naszych pacjentów. Tak więc 18 października chcemy zacząć funkcjonować, przyjmować pacjentów na oddział, ale będą nam potrzebne kolejne miesiąc, dwa do trzech miesięcy, żeby tak naprawdę wrócić do 100% działalności, do 100% obłożenia szpitalnego, porównując się z momentem przed zalaniem naszej placówki. Miasto kończy już sprzątanie popowodziowych śmieci, jednak jak w każdej miejscowości dotkniętej żywiołem, najtrudniej będzie odbudować zniszczone mieszkania, sklepy i zakłady usługowe. Od dziś kobiety w ciąży mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko krztuścowi w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Takie szczepienie chroni nie tylko kobiety, ale także noworodka przed zachorowaniem i hospitalizacją w pierwszych miesiącach życia. Joanna Stankiewicz. Kobiety między 27 a 36 tygodniem ciąży od dziś za darmo mogą szczepić się przeciwko krztuścowi, zapowiedziała ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Kobiety w ciąży mogą szczepić się przeciwko krztuścowi. Ta szczepionka dla nich będzie bezpłatna. To będzie szczepionka zalecana. Kobieta w ciąży sama podejmuje decyzję. Resort zdrowia objął szczepieniami przeciwko krztuścowi kobiety w ciąży ze względu na kilkunastokrotny wzrost zachorowań. Od początku roku do końca września odnotowano 17 tysięcy przypadków tej choroby. W ciągu całego ubiegłego roku było poniżej 1000 zachorowań na krztusiec. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Poderwane samoloty wojskowe, okręty wojenne operujące nieopodal wyspy. Chiny prowadzą manewry wokół Tajwanu. Tajpej potępił działania Chin jako nieracjonalne i prowokacyjne, a USA nazwały je nieuzasadnionymi. Korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz mówi, że Chińczycy sprawdzają społeczność międzynarodową, jak ta zachowa się w przypadku ewentualnego ataku. Jednocześnie testują klasyczne oblężenie, a chodzi o przejęcie Tajwanu. to jest dążenie obecnego przewodniczącego Chin Xi Jinpinga na koniec zwieńczenie jego nie wiadomo ile kadencji, w tej chwili jest w trzeciej bez żadnego cezusu, który może go powstrzymać, zwieńczenie jego panowania w Chinach, czyli pokojowe, jak on to nazywa, zjednoczenie Tajwanu, czyli zajęcie. O co chodzi w tych manewrach? Manewry zakładają blokadę Tajwanu. Uważa się, że ta wojna o przejęcie Tajwanu nie będzie wojną konwencjonalną, nie będzie wystrzeliwaniem rakiet po dwóch stronach cieśni. Chiny uważają Tajwan za część swojego terytorium i wielokrotnie powtarzały, że nie zrezygnują ze stosowania siły, by ostatecznie przejąć kontrolę nad wyspą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda dziś bardzo jesienna, pochmurno, z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. W górach możliwy śnieg. Temperatura maksymalna od 10 do 13 stopni, a w obszarach podgórskich od 7 do 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce trwa Dobrego Dnia i to jest dobry dzień. Raz jeszcze dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Na ewentualne zachmurzenia mamy silną, najlepszą, bo artystyczną broń. Dobrego dnia. Kate Bush. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nocą wchodzę na dach, zaimponować światu. Strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lat. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią tym bado. Boki szare jak rap, pomiędzy czarną i białą. Nocą wchodzę na dach, zaimponować światu. Strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lato. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią ten padą. Boki szare jak rap, pomiędzy czarno i białą. Byłaś dla mnie oczkiem w głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd. Darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem w głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd. Darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem w głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd. Darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem w głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd. Darem z gwiazd. Że tak lekko się płynie, nagi staje świt. Delektuje się chwilę, plany niosą na dach. Błyszczące gazy tak miłe, stąd taki mały świat. Niebo rozkwita jak życie. Jest coś dla mnie oczkiem w głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd. Darem z gwiazd. Uwielbiam to nagranie. Kuba Karaś, Wojtek Urbański i Tymek Oczko w głowie. A teraz moje dwa oczka w głowie w naszym jednym trójkowym studiu. Michał Nogaś, dzień dobry. Dzień dobry. Kuba Jończyk, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Czyli tak, Kuba, kierownik muzyczny naszego radia, Michał Nogaś, człowiek słowa, wicedyrektor, zastępca redaktorki. To jest bardzo fajne, od samego początku podkreślałeś tą kobiecość zawartą w tytule dyrektorka trójki, ale jednocześnie tutaj zdradzam taką zakulisową wiedzę pozaantenową. Przebywanie w towarzystwie Michała i Kuby jest dla mnie taką przyjemnością, chociaż czasami też bywa gorąco. Obserwowania sporu lub też napięć pomiędzy światem muzyki a światem słowa w radiu. Nie ma tych napięć. Postanawiałam ostatecznie dzisiaj, w tym dniu, w którym uruchamiamy po raz drugi nasz cykl Trójka Pyta, zwracamy się wprost do naszych słuchaczy z pytaniami. Zachęcam do tego, aby zajrzeć na stronę trójkową, tam link prowadzący wprost do tej opowieści. Trójka Polskie Radio albo Polskie Radio / Trójka. Wystarczy tam zajrzeć i wszystko staje się jasne. Nie ma takiej, tak? Nie ma takich napięć, mówi Michał Nogaś. Co na to Kuba Jończyk? Zamieńmy się na chwilę w jakiś taki rodzaj ringu. To jest publicystyczny moment na antenie Trójki. Kubo, jaka jest twoja opinia w tej sprawie? Nie daj się w to wciągnąć, naprawdę. Mamy jeden cel robienia normalnego, mądrego radia i szukamy odpowiednich proporcji. No ale bez uników, no bez uników, naprawdę, bo niejednokrotnie są takie rozmowy, których jestem świadkiem i nie tylko ja, kiedy wygłaszacie sprzeczne komunikaty, czyli Michał mówi, no nie, nie może być kolejna audycja muzyczna, a ty mówisz, ale dlaczego znowu kolejna audycja słowna? Nie szukam tutaj nie oczywiście jakiejś tak. Taniej publicystyki. Każda piosenka ma słowa w sobie. Okej. Okay. Czyli macie dzisiaj dzień uników, tak? Tak, widzę, że to będzie właśnie tego typu sytuacja. No dobra, to w takim razie... To już? Tak, dziękuję bardzo. W naszym studiu gośćmi byli Michał i Kuba. No to w takim razie, czy jest cokolwiek, o czym możemy porozmawiać? Jak się udało wczorajsze spotkanie z Magdą Grzebałkowską i Ewą Winnicką? O, było dużo słów. Dużo było słów. Nawet raz na jakiś czas udało nam się z Agnieszką Obszańską złapać chwilę, kiedy panie brały oddech. Więc o starzeniu się z godnością albo bez będziemy mówić na antenie w piątek po 22:00. Transmisja tego spotkania. I to jest właśnie piękny przykład współpracy, ponieważ w tym paśmie prezentujemy zazwyczaj muzyczny klub Trójki, a jednak wyjątkowo w tym tygodniu będzie to spotkanie z wspaniałymi gościniami. Ale panie też śpiewały w trakcie, więc jeszcze jeden dowód na genialną współpracę. Dowiemy się też, jak mówią psy. Panie też wyglądały, szczerze mówiąc, jak Dolly Parton na różnych etapach kariery. Obie wybrały nieco inny styl, ale łączyły te stylizacje, połyskujące elementy. Czy dowiozły do końca ten image? Tak, tak. Żaden cekin nie opadł na ziemię. To było naprawdę bardzo heroiczne z ich strony. Udało się przez 2 godziny wytrzymać w tych pozach. No, było naprawdę momentami bardzo zabawnie, więc myślę, że będziemy mogli tego wspólnie posłuchać i doświadczyć. Jak starzeć się bez godności, to jest część druga wspólnej książki, ale też kontynuacja wspaniałej pracy Magdy i Ewy, pracy, która polega na rozbrajaniu... Słuchamy? Kuba nic nie mówi. Rozbrajaniu wszelkich stereotypów, które dotyczą tego, jak postrzegane są kobiety. Kuba bardzo dużo mówi, ale musi mieć interesujący temat, więc gdybyś po prostu podał mu dłoń, podał mu rękę, to wszystko by się stało innym. Kanon trójkowy połączony z precyzyjnie wybieranymi nowościami, to brzmi fajnie, kiedy się wyraża taką deklarację, a ci, którzy zajrzą na naszą stronę polskieradio.pl/trójka, usłyszą, jak takie słowa wypowiadasz. Zwracam się do Kuby, ale co to oznacza w praktyce? Oj, przepraszam. Nie przepraszaj. Cały czas szukamy odpowiedniej proporcji między odniesieniem się do tradycji i podstaw historii muzyki popularnej rocka. Łączymy to z trójkowym kanonem, czyli z dobrze znanymi utworami z listy przebojów. No ale ty siedzisz tam w tym swoim pokoju i masz jakąś księgę, która ma... Ależ oczywiście mam księgę, mam dziesiątki playlist, różnych analiz i podsumowań. I czuję się jak dziecko wpuszczone do sklepu z zabawkami, tak? Jest to absolutnie z jednej strony horrendalnie złożona robota, ale też arcyciekawa i fascynująca, by wyłapać te odpowiednie proporcje między, jak to powiedziałeś, trójkowym kanonem, a muzycznym tu i teraz. Ja najbardziej lubię w tej pracy, już tak po godzinach, jak biorę jakąś książkę nową do poczytania, idę do pokoju do Kuby, on ma tam taki wygodny fotel, włącza mi nową muzykę, a ja sobie siedzę i czytam przy niej. A w jaki sposób podejmowane są decyzje dotyczące nowych utworów? Bo o ile kanon, jak rozumiem, to jest coś, co jest bardzo subiektywne i tutaj można się z jednej strony podpierać właśnie tym, co było na liście przebojów, co się kojarzy tak ogólnie z trójką, no i po prostu korzystać z tego pięknego bogactwa dorobku muzyki popularnej, to jak odbywa się ta praca nad nowościami, które trafiają na antenę? Ta praca odbywa się cały czas, a jej kulminacją są piątkowe kolegia muzyczne. Niby nic wielkiego, natomiast tutaj w ostatnich latach nie miały one miejsca. Wznowiliśmy je. Podczas kolegium wybieramy piosenki dnia, płyty tygodnia. Każdy z redaktorów może dorzucić swoje propozycje. Nierzadko są to bardzo burzliwe spotkania. Czy ja mogę coś jeszcze powiedzieć? A ty jesteś członkiem kolegium muzycznego? A propos anteny i tego, jak słuchaczki i słuchacze reagują na zmiany w trójce. Bo że muzyka jest ważna, to wiemy i że trzymamy rękę na pulsie, to jest jasne. Natomiast bardzo mnie i nas cieszy to, że przychodzi bardzo wiele informacji, także w mediach społecznościowych, z podziękowaniem za to, że słowo wróciło. I możemy sobie próbować żartować albo nie, że są między nimi jakieś niesnaski, co jest nieprawdą. Natomiast myślę, że ten rodzaj odzewu ze strony tych, którzy nas słuchają, że znowu w Trójce odbywają się rozmowy na ważne tematy, jest dla nas chyba najcenniejszym prezentem, dlatego że na równi z tym ciężarem, który spoczywa na barkach Kuby i redakcji muzycznej, po naszej stronie słownej, skoro już tak musimy się dzielić, leży sprawa szukania sposobu na prezentowanie na antenie mądrego słowa. I to wcale nie jest łatwe. Tego słowa przez lata tutaj zbyt wiele nie było. No i dbając o te proporcje, chcemy jednak, żeby też Trójka stała się miejscem debaty publicznej. Świat się zmienił i my też za tym podążamy. Ja tu już wielokrotnie na antenie Trójki w paśmie Trójka na życzenie ekscytuję się i wychwalam audycje słowne. Nasze podcasty w zakładce podcasty czekają zarówno na stronie, jak i w aplikacji, a także oczywiście w dowolnie wybranym serwisie streamingowym, ale wydaje mi się, że możemy dać za przykład wczorajsze wydanie Klubu Trójki, czyli audiodokument, jako też taką wspaniałą właśnie, nie opartą na żadnych podziałach współpracę. Ania Dudzińska z jednej strony wykorzystała dokument przygotowany, reportaż przygotowany przez Magdalenę Skawińską, rozmowę z starszym panem taksówkarzem z Wrocławia. Jednocześnie do tej rozmowy zaprosiła Łonę, który wydał przecież wspaniałą płytę Taxi. Jednocześnie ponagrywała, czy też autorzy, bo wspólnie z Michałem Matusem przygotowywali ten program, włożyli tam różne wypowiedzi, więc mieliśmy do czynienia z opowieścią niezwykle ludzką, złożoną z wielu elementów. No i właściwie taka realizacja, nie mówiłam tego ani mam nadzieję, że teraz nie słucha, bo będzie tak, ale powiem jej to oczywiście też osobiście. No realizacja połączenia tych wszystkich wątków, którymi jest radio w jednej formule godzinnej, było tam miejsce właśnie na rozmowę o życiu, o tym, czym może być spotykanie innych ludzi, nawet w tak krótkim czasie jak 7-minutowy przejazd i ile z tego możemy potem wynieść. Klub Trójki także zapisuje się w naszych podcastach, więc polecam odsłuchanie tej audycji. No, chciałeś jeszcze coś dodać? Jako PS chcę powiedzieć, że najlepszym dowodem na to, że słowo z muzyką mogą się spotykać na naszej antenie, jest to, co się wydarza teraz. Kwadrans przed 12. Czytamy też nową polską prozę i swoją nową książkę Sierpień. Czyta, a nie śpiewa, Paweł Sołtys, czyli Pablo Paweł. Dobrze, ale teraz najważniejsze pytanie, lub też równie ważne. Dzisiaj jest 15 października. Tak wyjątkowo głośno wtedy mówi się o profilaktyce raka piersi. W ogóle w tym miesiącu dużo mówimy o chorobach nowotworowych. Mamy też specjalny nowy podcast i audycję Onkostory, którą przygotowuje dla nas Aga Trzeciakiewicz. Największym problemem dotyczącym chorowania na nowotwory jest profilaktyka, właściwie nie angażowanie się w profilaktykę. I teraz chwila prawdy, Michał. Ja tak. Ja mam bardzo dużo znamion na skórze i co roku na przykład chodzę na badania wideodermatoskopii, co pozwala mi ze spokojem patrzeć na ewentualne wydarzenia na moim ciele w przyszłości. No i czas na kolejne kompleksowe badania. Nie bójmy się tego. No i nie bójmy się też badania prostaty i innych sytuacji, które wiążą się z byciem zdrowym mężczyzną. Kuba? Opowiedz nam o swoich przeżyciach. Również uczestniczę w takich badaniach. Też mam historie rodzinne, więc jestem wyjątkowo wyczulony na te kwestie. Kuba Jończyk i Michał Nogaś byli naszymi gośćmi. My mkniemy dalej przez muzykę. Teraz czeka zespół Warpaint. Yeah.

Jak jesień, to sezon na remont. Jak remont, to Allegro Your Season. Odkryj tysiące produktów w super niskich cenach na Allegro, w tym wiertarko-wkrętarkę Delphi 20 V za 219 zł. Jak tak, to Allegro. Szkoła. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny Rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 4 minuty po godzinie w pół do 11. No dziwnie to ujęłam, ale najważniejsze jest to, że teraz spotka się z nami Michał Margański. Przyjaciel dźwięk. Proponuję, by nasze dzisiejsze spotkanie rozpocząć od legendarnego utworu Pink Floyd, opublikowanego na równie legendarnej płycie. Time z albumu The Dark Side of the Moon. Czas. Niejednokrotnie w trakcie naszych spotkań zwracałem uwagę na nierozerwalny związek czasu z muzyką. Najzwyczajniej, gdyby nie on, nie byłoby muzyki. Dziś postaram się wyjaśnić tę zależność, patrząc również na to zjawisko przez pryzmat sztuk wizualnych. Wolfgang Welsch, jeden z czołowych teoretyków postmodernizmu, pisał: rozejrzeć się wokół siebie to spostrzec przestrzenne i materialne dane, które są dostępne w sposób stosunkowo niezmienny. Słuchać oznacza postrzegać dźwięki, których już w kolejnym momencie nie będzie. Wszak trywialna jest obserwacja, że wizualność odnosi nas w pierwszej kolejności do przestrzeni, podczas gdy słuchanie do czasu. Czy zatem czas jest rudymentarny dla muzyki i dla dźwięku? Jestem przekonany, że tak. Nie można by mówić o muzyce, gdyby nie było czasu. Mówi Cezary Szmitke, popularyzator nauki. Jeżeli chodzi o to, co widzimy, to również czas jest istotny, ale rzadziej mamy do czynienia z tą jego istotnością, ponieważ światło rozprzestrzenia się bardzo szybko. To bardzo szybko to 300 tysięcy kilometrów na sekundę. W związku z czym wszystko, co jest na planecie Ziemia, jest tak blisko nas, że nie zauważamy w ogóle tej różnicy w czasie, które jest potrzebne, aby światło dotarło do nas albo z krzesła po drugiej stronie stołu, albo z Pałacu Kultury, który znajduje się pół Warszawy dalej, albo nawet z Księżyca, który nie znajduje się aż tak daleko. Niemniej, jeżeli patrzymy dalej w gwiazdy, czy przez teleskop na różne odległe galaktyki, okazuje się, że to światło dociera do nas bardzo długo, nieraz przez miliony bądź miliardy lat. W przypadku dźwięków ponieważ dźwięk jest znacznie od światła wolniejszy, no to tutaj już możemy zauważyć kwestię tej zależności od dźwięku bardzo często. Sam dobrze pamiętam, kiedy widziałem, gdy sąsiedzi naprawiali dach. I było to dosyć kuriozalne, kiedy było widać, jak pracownik na dachu podnosi rękę z młotkiem, a ja w tym czasie słyszę dźwięk jego poprzedniego uderzenia. Już tych kilkaset metrów wystarczyło, żeby zobaczyć różnicę w prędkości rozchodzenia się jednego i drugiego. Niemniej w takich sztukach właśnie wizualnych, które polegają na ruchu, oczywiście też ważny jest czas. Nie możemy mówić o ruchu, nie mówiąc o czasie. Ale muzyka, no dla niej nie ma właściwie podobnych rzeczy jak namalowany raz obraz, który pozostawiamy już zupełnie bez dalszej animacji, tak jak mówilibyśmy o tym przy filmach animowanych. W muzyce jedyne, co moglibyśmy mieć, to dźwięk, pojedynczy dźwięk. Ale nawet wtedy ten dźwięk tak naprawdę jest opisany przez liczbę drgań na sekundę. Wtedy mówimy, że jest to herc, jednostka, która opisuje nam wysokość. Możemy wymyślić sobie dowolną jednostkę, ale zawsze będzie to kwestia liczby drgań w jakimś czasie. W związku z czym bez czasu, o muzyce, a w szczególności nawet o żadnym dźwięku, absolutnie nie ma mowy. Każde słowo, które wypowiadamy, każda nuta musi trwać jakiś czas. Zresztą w nutach dokładnie tak to oznaczamy. Kreseczkami, chorągiewkami, zamalowując lub nie zamalowując nuty, jak długo mają trwać. Zatem spokojnie chyba można stwierdzić, że to, co słyszymy, musi trwać w czasie. Zatem każdy utwór, który pojawił się i pojawi się po przyjacielu dźwięku, nie mógłby powstać, gdyby nie czas. I w czasie będzie się rozwijał. Michał Margański opowiadał o zakamarkach i różnych związanych z dźwiękiem możliwościach interpretacji. Ja już mam jesień w głosie, za co przepraszam, ale najważniejsze jest to, że Rodriguez czeka już ze swoim utworem I Wonder, więc będzie to z jednej strony podróż w czasie i ożywianie wspomnień, ale z drugiej strony po prostu świetnie brzmiąca piosenka. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. I wonder about the tears and children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder, wonder don't you? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. to Zatrzymajmy Świat razem z Chapel Roan. To jest dla mnie w przestrzeni muzyki popularnej jak do tej pory najlepsza piosenka roku 2024. Dobra, jeszcze dodam w muzyce zagranicznej. No ale teraz robimy stop. Fajny film. I ucinamy te dywagacje muzyczne. Przecież na muzyce świat się nie kończy. Chociaż bez niej nie da się żyć. Przeniesiemy się do świata filmu. Riko Jaźwiński oczywiście trzyma rękę na pulsie. Przed nami spotkanie z Moniką Majorek, która jest reżyserką filmu Innego końca nie będzie. Jak twórcy filmu przyjmują ten fakt, że film debiutuje właśnie na 40. Warszawskim Festiwalu Filmowym? No jest to spełnienie absolutnego marzenia. Przychodzić na ten festiwal tak naprawdę praktycznie co roku i oglądać tu filmy i wylądować w konkursie nie dość, że głównym, to jeszcze międzynarodowym, więc zobaczyć to na tle, bo wiadomo, że filmy na festiwalu też się ogląda w taki dosyć specyficzny sposób, to jest zupełnie co innego niż pójście na film do kina, bo oglądamy je w kontekście filmów, które widzieliśmy wcześniej, w kontekście filmów, które oglądamy później, więc ja jestem bardzo ciekawa tutaj reakcji publiczności, ale jestem o ten film spokojna. Wiem, że to jest film cichy, który wymaga skupienia, a jednocześnie film, który swoją siłę eksplozji ma gdzieś tam wewnątrz człowieka, więc mam ogromną nadzieję, że ten film spotka się z różnymi emocjami tak naprawdę. No i myślę właśnie, że wywołuje emocje, bo też temat nie jest łatwy. Tak, temat nie jest łatwy. Czyni się sobą pewien ciężki kaliber, bo temat śmierci zawsze kojarzy się z jakimś olbrzymim smutkiem i niebiesko-szarym obrazkiem. Natomiast myślę, że ten film jest o tyle inny, że pokazuje ten temat z punktu widzenia rodzeństwa. A z założenia jest to relacja bardzo dynamiczna, zwłaszcza jak się spotyka trójka niemalże dorosłego rodzeństwa, którzy mają bardzo różny stosunek do siebie, do swoich rodziców, różny stosunek do pamięci w ogóle, no bo wspomnienia, mimo że uczestniczyliśmy w nich wszyscy razem, to mamy bardzo różne. Więc mam nadzieję, że ten temat jest tutaj bardzo fajnie okraszony też ciepłem rodzinnym, też jakąś dawką humoru, dużą dawką sentymentalizmu, nie ukrywam. Mówiąc o tym filmie, też nie ukrywasz, że bardzo ważni byli w nim aktorzy grający główne role i to rzeczywiście taki jest przekrój wiekowy chociażby i też jeśli chodzi o doświadczenia zawodowe, no właśnie jak się ta obsada kształtowała i kto tutaj jest na pierwszym planie. Bezdyskusyjnie na pierwszym planie jest Maja Pankiewicz i to jest aktorka, która niesie na sobie jakieś 95% tego filmu na swoich barkach. To jest postać, myślę, że w dużej mierze niełatwa dla widza, bo ma w sobie kumulację bardzo różnych emocji, też tych takich, których my w sobie nie lubimy, czyli pewnego żalu, złości, nawet i frustracji. Ona jest tak naprawdę jak taka kula śnieżna, która niesie ze sobą bardzo różne emocje, która zderza się i wymaga odpowiedzi od rodziny, wymaga zderzenia się z tematem tabu. Obok Mai stoi Sebastian Della i Klementyna Karnkowska, którzy ramię w ramię tak naprawdę stworzyli tutaj takie dynamiczne trio i całą tą rodzinę wieńczą dwie bardzo ważne postaci. Agata Kulesza, grająca postać mamy, która też jest niełatwa dla tych dzieci, bo też ma taką dosyć niestereotypową misję w żałobie, a także postać grana przez Bartłomieja Topę, czyli postać ojca, takiego wielkiego nieobecnego w tym filmie, która mam wrażenie, że przebija się, mimo że nie ma jej w każdej scenie, to przebija się przez każdą scenę bardzo silnie. Powiedziałeś tutaj o tym, że to są aktorzy różni stażem, różni wiekiem. To jest bardzo ciekawe, że jak się wchodzi na plan z dobrymi aktorami, to ten staż i ten wiek zanika. W zasadzie się o tym już nie myśli, bo jak oni stają przed kamerą i nawet tutaj najmłodsza postać Ajka, grana przez Klementynę Karnkowską, niosła ze sobą taką świeżość i takie spojrzenie tak naprawdę na to, że niezależnie od warsztatu, niezależnie od doświadczenia. Mam wrażenie, że liczyło się tylko to, żeby być bardzo szczerym w tym ujęciu i faktycznie pozbyć się pewnych takich naturalnych barier, które towarzyszą aktorom. Więc przez to, że ten film jest bardzo aktorski, to duża część prób toczyła się tak naprawdę wokół sytuacji, których nigdy na ekranie nie widzimy, po to, żeby móc sobie tą rodzinę zbudować. Kogo szczególnie byś zaprosiła na film Innego końca nie będzie? Mam ochotę powiedzieć, że zapraszam każdego, dla którego rodzina wywołuje jakieś emocje, czy dobre, czy złe. Przez to, że jest to film o rodzinie i o tych, którzy z tą rodziną się boksują, tej rodziny bardzo potrzebują, za tą rodziną tęsknią. Bardzo bym sobie tego życzyła, żeby zobaczyć w kinie rodziny właśnie. Dołączam się do zaproszenia na film. Innego końca świata nie będzie. Widziałam na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A z kolei Maja Pankiewicz, o której tutaj tak wiele wspaniałych słów padło, to jest na co dzień aktorka Teatru Studio w Warszawie. Liczne, fenomenalne role na koncie, więc to może być dodatkowa podpowiedź, gdzie szukać tej utalentowanej dziewczyny. Tymczasem na naszej antenie znalazłam teraz Fontaine's D.C. Claim the dreamer from the dream. Make it feel